Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 października, jest 9. Jolanta Pawlak i Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Tydzień od prezydenckich projektów ustaw o sądach, wciąż bez decyzji co do prac parlamentarnych. Strzelanina w Las Vegas, 2 osoby nie żyją, 24 są ranne. Słuchacze Trójki zapraszamy do licytacji. Gdyby stowarzyszenie dysponowało na dzisiaj 1 000 000 zł, to za około 8 miesięcy Dom Muzyki mogły być otwarte. Licytacja po południu, zapraszamy do Trójki. Mija tydzień od przedstawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę propozycji w sprawie zmian ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Na razie jednak nie ma decyzji co do tempa prac w Sejmie. Chcemy te reformy przeprowadzić do końca roku, tak mówił w wywiadzie dla Rzeczpospolitej marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Żaden z proponowanych do tej pory mechanizmów wyboru członków KRS nie jest konstytucyjny, mówiła w salonie politycznym Trójki Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Do instytucji, która ma stać na straży, zgodnie z jej jakby konstytucyjnymi kompetencjami, na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości, między innymi także od wpływu polityków, nie mogą członków wybierać politycy, niezależnie od tego, czy to będą posłowie wybrani taką czy inną większością, czy to będzie prezydent, który będzie wskazywał. W sobotę rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówił w Trójce, że w ustawie o wyborze członków KRS powinno pozostać rozwiązanie mówiące o tym, że zajmuje się tym Sejm większością 3/5 głosów. Niech partie polityczne w Sejmie się porozumieją, porozmawiają, niech pokażą wyborcom, Polakom, że w jakiejś jednej kwestii ważnej mogą się dogadać i mogą znaleźć 3/5 i że może być w jakiejś ważnej sprawie konsensus. Przyjęte przez Sejm projekty zmian w ustawach o KRS i Sądzie Najwyższym prezydent zawetował pod koniec lipca. Wczoraj w kilkudziesięciu miastach protestowano przeciw prezydenckim projektom ustaw. Organizatorem protestów był KOT. 2 osoby nie żyją, 24 są ranne. To pierwszy tragiczny bilans strzelaniny w Las Vegas. Doszło do niej w czasie koncertu muzyki Country Harvest Festival. Według policji sprawca strzelał z hotelowego balkonu do widzów. Strzały słyszano też w innych częściach Las Vegas. Policja nie wyklucza, że napastników jest kilku. Według rzeczniczki pobliskiego szpitala trafiło tam około 20 osób z ranami postrzałowymi. Na lotnisku w Las Vegas wstrzymano ruch lotniczy. Dzieci wśród ofiar pożaru w Miluzie we Francji. W płomieniach bloku mieszkalnego zginęło w sumie 5 osób, 8 zostało rannych, ofiary zatruły się czadem. Jak informują strażacy, pożar wybuchł w piwnicy budynku, a gęsty dym szybko rozprzestrzenił się w pozostałych jego częściach. Z żywiołem walczyło około 50 strażaków. 20 lokatorów trzeba było ewakuować przez okna. Studenci wracają na uczelnie. Wczoraj uroczyście witali nowy rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziś oficjalnie rozpoczęcie nauki na innych uczelniach. Ten rok akademicki upłynie pod znakiem przygotowania reformy szkolnictwa wyższego. Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym przedstawił pod koniec września podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Teraz dokument jest na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Każdy zainteresowany w ramach konsultacji społecznych może zgłaszać swoje uwagi pisemnie albo wziąć udział w kolejnych debatach, które planujemy. Zmianie ulegnie sposób wyboru rektora, uczelnie zyskają większą autonomię, będą też musiały przygotować nowe statuty oraz powołać rady uczelni. Zmieni się system zdobywania stopni naukowych. Ustawa o szkolnictwie wyższym miałaby wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Fortepian, gitara elektryczna czy złota płyta Krzysztofa Jaryczewskiego. Wszystko będzie można wylicytować podczas aukcji w Radiowej Trójce. Dochód z licytacji zostanie przekazany na dokończenie budowy Domu Muzyki i, jak mówi jej pomysłodawca Andrzej Kowalczyk, ma to być miejsce, które połączy rehabilitację z pracą artystyczną. Będziemy chcieli organizować warsztaty artystyczne, indywidualnie traktując każdego z artystów, czy to z grupy osób niepełnosprawnych, czy to z grupy osób, które nie mają takiego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, i pod nich indywidualnie dobierać niezbędne, potrzebne im wręcz do życia terapie. Budynek Domu Muzyki już stoi w stanie surowym we wsi Ruda, niedaleko Warszawy. Potrzeba jeszcze około 1 000 000 zł, aby go dokończyć. Na aukcjach dziś w audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19, a przedmioty, które będzie można wylicytować, naprawdę wielkie. Fortepian z 1937 roku z autografem Leszka Możdżera, złota płyta Krzysztofa Jaryczewskiego za album Oddział Zamknięty, czy gitara elektryczna z autografami światowej sławy gitarzystów. Zachęcamy słuchaczy Trójki do licytacji. To był serwis Trójki. Serwis sportowy i Krzysztof Łoniewski. Miał ją wyprowadzić na prostą, na razie ciągle zarządza kryzysem. Nowy trener Legii, Romeo Jozak, przyglądał się jak wczoraj w Poznaniu Lech bezlitośnie ogrywa jego piłkarzy 3-0 i trzeba dodać, że to był najniższy wymiar kary. Mecz podsumuje obrońca Kolejorza Rafał Janicki. Pierwsze 30 minut w tej pierwszej połowie to koncert w naszym wykonaniu i po tej drugiej bramce troszkę Legia zaczęła grać piłką, ale no nic z tego nie miała i chwała nam, że w drugiej połowie strzeliśmy trzecią bramkę i wygraliśmy. Kolejną wygraną dopisuje sobie też lider z Zabrza, tym razem skromną 1-0 z Piastem i to po kontrowersyjnym rzucie karnym. Też 1-0 wygrała Wisła w Płocku z Brukbetem. Za granicą uwagę zwracają okoliczności zwycięstwa Barcelony 3-0 z Las Palmas. Leo Messi wbił 2 gole na Camp Nou przy pustych trybunach. Władze ligi nie chciały zgodzić się na przełożenie meczu w związku z referendum niepodległościowym w Katalonii, a władze Barsy w ramach protestu zamknęły stadion dla publiczności. W Niemczech bramka Roberta Lewandowskiego w zremisowanym 2-2 wyjazdowym spotkaniu Bayern w Berlinie przeciwko Hercie i nożną zamieniamy na piłkę ręczną i śpieszymy poinformować, że Orlen Wisła Płock zderzył się wczoraj ze ścianą. Przegrał z Barceloną w Lidze Mistrzów 30-37. Wszystko jasne w Mistrzostwach Europy Siatkarek. Złoty medal po finałowej wygranej 3-1 z Holenderkami wywalczyły Serbki. Max Verstappen z kolei wywalczył wygraną w Grand Prix Malezji Formuły 1, zaś Stal Gorzów brązowy medal żużlowych Mistrzostw Polski po wyraźnym zwycięstwie w 2 meczu z Falu Bazem Zielona Góra. Wczoraj Stal wygrała na wyjeździe 46-44, mówi jej trener Stanisław Chomski. Wygrać derbowe pojedynki na torze rywala to duża satysfakcja. Cieszymy się. Ktoś mówi, że może walka o brąz jest potrzebna, jednak to jest w sferze sportowej brąz. I trzeba się z niego cieszyć. Agnieszka Radwańska cieszy się tymczasem z awansu do drugiej rundy prestiżowego turnieju WTA w Pekinie po wygranej w 2 setach z Niemką Kariną Witthöft. Znów o sporcie na naszej antenie po 17. Na zachodzie i Pomorzu na razie pogodnie, ale wkrótce pojawią się tam chmury, które przyniosą przelotny deszcz. Na wschodzie i w centrum pogodnie, a rano lokalnie jeszcze mglisto. Nad morzem na zachodzie i w Sudetach porywisty wiatr od 13 stopni na Podlasiu do 17 w centrum i 19 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 30 korzystnych rat. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1399 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Więcej okazji w sklepie i na MediaMarkt.pl. Pogoda jaka jest, każdy widzi. W całej Polsce zimno. Ale nie ma się co martwić, bo nadciąga egzotyczne Last Minute Rainbow. Kuba, Meksyk, Sri Lanka i wiele innych kierunków bezpośrednio z Warszawy. Zarezerwuj swoje egzotyczne wakacje z Rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. Już teraz w Lidlu. Okazje dla rodziny. Polska wieprzowina, schab bez kości, rzeźnik XXL 8,99 za 700 gramów. Masło czeladzkie Ekstra 4,99 za opakowanie przy zakupie 6 opakowań. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wiemy, jak ważne są witaminy i minerały. W codziennym pożywieniu może ich być za mało, dlatego należy je uzupełniać. Wielu osobom wydaje się, że wszystkie preparaty witaminowe są drogie. A to nieprawda. Teraz jest ActiVitaminer. Suplement diety ActiVitaminer to zestaw aktywnych witamin i minerałów. Opakowanie 60 tabletek kosztuje tylko około 15 zł i wystarcza aż na 2 miesiące. ActiVitaminer to najlepszy sposób, aby niewielkim kosztem dostarczyć potrzebne witaminy i minerały. ActiVitaminer. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Maria, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor, fajny, nie? W Media Expert 100 60-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. Do południa. Tydzień temu Piotr Baron o tej porze mówił, że wylosował jedno zastępstwo za Marka Niedźwieckiego. Ja wylosowałam drugie. Więc dziś wita Państwa ekipa do południa w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Agnieszka Stępień. Good morning, good morning. We talk the whole night through. Good morning. Dzień dobry. Miss Li i jej wersja jednego z przebojów z musicalu Deszczowa piosenka. Miss Li pochodzi ze Szwecji i o Szwecji dziś w programie jeszcze opowiemy, a dokładnie o lagom, czyli szwedzkiej sztuce życia. W ubiegłym roku o tej porze dużo mówiło się o hygge, duńskiej sztuce życia. Ta jesień ma należeć podobno do lagom. I o tym opowie nam Katarzyna Tubylewicz, tłumaczka i autorka książek o Szwecji, mieszkająca w Sztokholmie. To jedna rzecz. Co jeszcze? O 10.15 Wioletta Myszkowska w Przewodniku Fantastycznym poleci książkę. Nasza planeta obumiera. Jej powierzchnię pokryły nieład i ruiny po naszych przodkach. A o 10.45 Ryszard Jaźwiński zaproponuje kolejny fajny film. Główną bohaterką jest właśnie kobieta, która potyka się i wraz z tym potknięciem odkrywa, że dom, w którym mieszka, ma różne nieoczekiwane właściwości. Grażyna Dobroń w instrukcji obsługi człowieka zajmie się poważną chorobą, która diagnozowana jest u coraz większej liczby osób. Hashimoto. Kiedy ta choroba atakuje? Kiedy nieustający stres? No i genetyka. Ma tu do powiedzenia. 700 tysięcy osób w Polsce. W świecie co trzecia kobieta choruje. Jak dotąd jest to choroba nieuleczalna. To o 11.15, a potem. Już jutro rozpoczyna się Łódź Design Festival, najstarszy polski festiwal designu, najważniejszy w naszym kawałku świata, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej. Około 11.30 w studiu pojawi się gość, Michał Mazur, członek Rady Ekspertów, która wybierała najlepsze polskie produkty na towarzyszącą festiwalowi wystawę Must Have. Porozmawiamy o stanie polskiego wzornictwa. To za mniej więcej 2 godziny, a już za minut, no tak mniej więcej 15-17, informator ekonomiczny, czyli Wojciech Surmacz i jego gości. Tak wygląda plan na najbliższe mniej więcej 3 godziny. No i oczywiście jeszcze o godzinie 12.50 powieść Klementyna Suchanow, a nie, oczywiście o 11.50. Klementyna Suchanow, Gombrowicz, Jageniusz. Thank you. przyjemna perspektywa spędzić dzień w łóżku i nie słychać wiadomości. Taka rekomendacja od Morrisseya. Mamy dla Państwa zaproszenia już teraz. Dziś, jak zapewne słyszeli Państwo w naszym serwisie, po południu odbędzie się licytacja na rzecz Stowarzyszenia Dom Muzyki. W ten sposób będziemy udzielać wsparcia dla budowy Domu Muzyki, w którym wybitnie utalentowane osoby z niepełnosprawnością będą mogły tworzyć i będą mogły otrzymywać też tam pomoc rehabilitacyjną. I to będzie o godzinie 16, od 16 do 19 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Natomiast o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy m.in. Krystynę Prońko i Marka Piekarczyka. I właśnie artyści zaśpiewają i zagrają na rzecz innych artystów. Początek, godzina 19. Mamy dla Państwa zaproszenia. Telefon 22 333 33 i 33. Jan Niebudek czeka. I rode my bicycle past your window last night. I roller skated to your door at daylight. It almost seems like you're avoiding me. I'm okay alone, but you got something I need. Well, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. I think that we should get together and try them out, you see. I've been looking around a while. You got something for me. Tak się zrobiło bardzo przyjemnie, wręcz radośnie. Ale to może postawimy jakieś poważne pytanie w tej chwili. Nie tchórze, ja topię. Mam tego bardziej niż dość. Ciągłych powtórzeń wyżera ci mózg. W chórze tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało. Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Nie poznaję, co się z nami.

autopromocja. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Krystyna Prońko i Marek Piekarczyk. Zapraszamy na koncert pod tytułem Zbudujmy go razem, na którym wystąpimy wraz z przyjaciółmi. Będziemy wspierać budowę domu muzyki w Radiowej Trójce. Już dziś, kilka minut po 19:00. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX, teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Ale mega! Mega okazje w Media Expert. Do wszystkich laptopów dodajemy za złotówkę pakiet Microsoft Office o wartości 299 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Jeśli lubisz brać sprawy we własne ręce, ta oferta jest dla Ciebie. Już od poniedziałku w Biedronce znajdziesz niezbędne narzędzia do majsterkowania. Sprawdź też wyjątkową ofertę na wiertarko-wkrętarkę sieciową Niteo Tools z przewodem zasilającym 6 metrów. Tylko dziś wiertarko-wkrętarka Niteo Tools w supercenie. Jedynie 49,99 za sztukę. Nie pozwól, by ominęła Cię taka okazja. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro! Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. I Wojciech Surmacz, kłaniam się. Brytyjska agencja indeksowa Financial Times Stock Exchange Russell zdecydowała o przekwalifikowaniu Polski z rynków rozwijających się do rozwiniętych. Znaleźliśmy się w elitarnym gronie 25 państw zakwalifikowanych do tej grupy przez FTSE Russell. I co teraz? No, to jest jak zawsze dobra wiadomość, kiedy nas chwalą, chociaż dotyczy to przede wszystkim funkcjonowania rynku kapitałowego, giełdy. Różne pozagiełdowe czynniki mają tutaj mniejsze znaczenie. No, a co o tym zdecydowało? Na szczęście nie zaszkodziło nam bezkrólewie na fotelu prezesa giełdy, jakie obserwowaliśmy ostatnio. Natomiast sama agencja napisała, że tu chodzi o pewne zmiany trendów rynkowych, które jakby rynek się troszkę zmienił i te niedociągnięcia, które u nas były, przestały mieć znaczenie. Tu chodzi o funkcjonowanie tak zwanych rachunków zbiorczych. Więc oczywiście to jest dobra informacja, tylko teraz pojawia się pytanie, bo czytałem dzisiaj z rana różne komentarze. Jedni mówią, że ten awans, powiedzmy, z pierwszej ligi do ekstraklasy, no to oznacza, że teraz przyjdą światowi inwestorzy na naszą giełdę i będą w nią więcej pieniędzy pakować, co by było bardzo dobre. Inni, no, na przykład całkiem poważny Bloomberg, twierdzi, że no niekoniecznie, bo awansowaliście do tej ekstraklasy, ale co tu dużo się oszukiwać. W tej ekstraklasie to wy będziecie bliżej końca tabeli, więc być może nawet nastąpi lekki odpływ kapitału. No, jak będzie, zobaczymy. No, w każdym razie w ekstraklasie już jesteśmy. Tak, nasza giełda, no, jeszcze nie do końca, bo jest jeszcze taki indeks, taka agencja, która się nazywa Morgan Stanley Capital Index. To jest amerykańska agencja i oni nas jeszcze trzymają jednak w tym koszyku państw rozwijających się. Czekamy, no, aż oni również podejmą taką decyzję. No tak, niestety. Także Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Europejski Bank Odbudowy czy i Rozwoju wciąż uznają nas za rynki wschodzące. W lutym 2018 roku 1,5 miliona najmniejszych firm będzie musiało złożyć informacje o transakcjach VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego. W przyszłym tygodniu agendy rządowe rozpoczną dużą kampanię informującą o nowych obowiązkach. Poinformował PAP Zbigniew Wiliński z Ministerstwa Finansów. To pana ulubiony temat, panie redaktorze? Oj, myślę, że ministra finansów jeszcze bardziej, bo ja z tego bezpośrednich zysków nie czerpię, ani moja firma też nie. Chodzi o taki elektroniczny system jakby monitorowania przepływu, tak jest, w transakcji podlegających VAT-owi. O ile dotychczas ten obowiązek dotyczył, no, tu bodaj 100 tysięcy podatników, no to teraz ta liczba urośnie do 1,5 miliona. 1,5 miliona, proszę państwa. Tak. I 25 lutego, to jest ta krytyczna data, trzeba będzie taki plik elektroniczny wysłać, świadczący o tym, ile w styczniu przyszłego roku się przez kasę przewinęło. No i tu jest oczywiście wyzwanie, bo to jak zawsze nową technologię tam trzeba zamontować, prawdzie Ministerstwo Finansów. Ale da się. Tak, nie, no oczywiście. Ministerstwo Finansów, to co dobre, to jest oferuje to za darmo do ściągnięcia ze swojej strony internetowej. No i to jest bardzo dobrze. Przy czym, no teraz też pytanie, na ile to rzeczywiście jeszcze pomoże system uszczelnić? Bo pewne efekty tego w przypadku dużych przedsiębiorstw to są widoczne w budżecie, tak. Natomiast no, w przypadku mniejszych nie wszystko da się upilnować. To zarejestruje tylko to, co przepuścimy oficjalnie przez kasę i księgowość, a to, co gotówką pod stołem, no niestety. No, ale może wystarczy to, co oficjalnie. No na pewno będzie to jakieś tam takie zobowiązanie do zachowania zgodnie z prawem. No i teraz taka wiadomość, że po prostu szok. Wyczytałem dzisiaj w Rzeczpospolitej, że Melchior Wańkowicz nie miał racji, że cukier nie krzepi jednak. Bo oto zniknęły kwoty, czyli przyznane krajom Unii Europejskiej limity produkcji na cukier. Ceny spadają, a producenci w Polsce liczą na gwałtowne zwiększenie eksportu. Ja tam dzisiaj z rana sobie posłodziłem kawę takim prawdziwym cukrem, bo owszem, też wiem, że są słodziki, ale one są mniej smaczne, że tak powiem, a jeszcze ja z linią kłopotów nie mam. Ale jest oczywiście moda na smukłą linię, a cukier może temu pomagać. To ja może jeszcze przeczytam krótko z Rzeczpospolitej. Co się zmieni? Znikają kwoty produkcji cukru, cena minimalna za buraki oraz cena interwencyjna cukru obowiązywały ponad dekadę. Za przekroczenie dozwolonej produkcji na rynek europejski cukrownie mogły zapłacić nawet 500 euro kary za tonę. Przed 5 laty Komisja Europejska zdecydowała wreszcie, że kwoty znikną. Długo ustalany termin przypada właśnie na niedzielę, czyli na wczoraj, 1 października 2017 roku. W praktyce zaczną obowiązywać w poniedziałek. I był to rynek regulowany, krótko mówiąc, a będzie rynek swobodny. No i co to oznacza? Dla producentów cukru była ta sytuacja paradoksalnie patrząc dość wygodna, bo po tym, jak już przeszliśmy bardzo gorzkie lata likwidacji niektórych cukrowni, oj, to nie było to przyjemne, to już mieliśmy taki komfort, że wiadomo było, za ile kupimy surowiec i za ile sprzedamy gotowy produkt. Teraz rynek się otwiera i będziemy mieli konkurencję ze strony cukru trzcinowego, który jest tańszy, mimo nawet kosztów dowiezienia go z krajów cieplejszych, oczywiście. No i co to będzie? No będzie jak zwykle ten sam problem. No będziemy badali zawartość cukru w cukrze. Na pewno spadną ceny. To chyba jest oczywiste. No jak się tutaj podniosą nasi producenci? No, jeżeli twierdzą, że sobie poradzą. Tak, no jeżeli rzeczywiście uda się im to, co tutaj deklarują, czyli eksport na rynki azjatyckie na przykład, no to będzie myślę całkiem nieźle. Od wczoraj, czyli to ten wczorajszy dzień jakiś jest krytyczny, bo tutaj z jednej strony cukier, a z drugiej strony, proszę bardzo, od 1 października kobiety będą mogły przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Wchodzi w życie, proszę państwa, reforma przywracająca wiek emerytalny sprzed 2013 roku. Ja mam nadzieję, że nie wszyscy redaktorzy muzyczni, trójki, którzy ten wiek mają albo się do niego zbliżają na emeryturę, pójdą, bo to będzie koniec trójki. No nie. Ale i słuchacze wiedzą, o kim mówimy. Tak. Natomiast, no nie na wczoraj słuchałem Piotra Kaczkowskiego, który jeszcze długo chyba nie odejdzie, chociaż jego audycja już ma prawie 50 lat. Tak. Ale wracając do poważnych spraw, no to podejmujemy bardzo kosztowny eksperyment. W ciągu 5 lat będzie on kosztował 55 miliardów złotych. Jeżeli w tym roku wszyscy uprawnieni złożą takie wnioski, no to oznaczałoby to... 331 tysięcy osób. Plus jeszcze ci, co normalnie i bez tego przepraszam, opuszczaliby rynek pracy, to by wyszło, że niemal 500 000 Polaków zniknie z tego rynku. No i co? Miały być pewne premie, które premier Morawiecki obiecywał, na przykład tutaj na antenie mówiliśmy nawet 10 tysięcy złotych za to, jeżeli pozostanie się jeszcze przez 2 lata w pracy, albo 20 tysięcy złotych za 4 lata. No to ostatecznie w życie nie weszło. I teraz no, ubywa z rynku masa ludzi. Te roczniki urodzone w latach 50., a to był przecież taki

Szwedzkie lagom to jest słowo o troszeczkę innym w gruncie rzeczy w zabarwieniu niż hygge, bo hygge to jest jakiś taki kult przytulności i opowieść o tym, co robić, żeby było przyjemniej, dobrze żyć. A za lagom tak naprawdę nie kryje się taka filozofia radości. To jest raczej po prostu słowo, które w pewnym sensie określa szwedzką mentalność. Więc czym jest lagom i co oznacza to słowo? Lagom to jest jedno z tych słów, które powodują, że tłumacz ma ból głowy, dlatego że to jest słowo nie do końca przetłumaczalne, bardzo specyficznie szwedzkie. To jest słowo o bardzo pozytywnym znaczeniu, które oznacza, że czegoś nie jest ani za dużo, ani za mało, tylko w sam raz, że coś jest średnie, że coś jest złotym środkiem, ale jest to niezwykle pozytywne. Katarzyna Tubylewicz, tłumaczka i autorka książek o Szwecji, i to dopiero jest przystawka, nadanie główne, czyli całą rozmowę z Katarzyną Tubylewicz zapraszam około godziny 10:25. Powiem tylko, że odpowiedź na pytanie, czy Szwecja jest krajem lagom, skromnym i umiarkowanym, krajem ludzi rozsądnych, wcale nie jest taka jednoznaczna. Good Lord willing and the creek don't rise. Survive if the militia of the mind. Tori Amos całkiem niedawno występowała w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a dziś także koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O godzinie 19 usłyszymy m.in. Krystynę Prońko i Marka Piekarczyka. Artyści zaśpiewają i zagrają na rzecz innych artystów. To koncert na rzecz Domu Muzyki, który zadba o przyszłość muzyków z niepełnosprawnością. Zadba o to, aby mieli miejsce takie, gdzie mogą tworzyć i gdzie mogą być pod opieką rehabilitantów. Początek tego koncertu o godzinie 19 i my cały czas mamy jeszcze zaproszenia. Proszę dzwonić. Telefon 22 i 7 trójek. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 30 korzystnych rat. Na przykład kupując smartfon Huawei Honor 9 z podwójnym aparatem za 1999 zł. Oszczędzasz 200 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. MediaMarkt.pl.